zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 marca, minęła 21. Michał Jędrzkowiak, zapraszam na serwis. Po doniesieniach o szkoleniu ukraińskich pilotów na symulatorach myśliwców w USA, Biały Dom powtarza, przekazanie Ukrainie samolotów F-16 nie wchodzi w grę. Rządowe fundusze będą pod kontrolą parlamentu, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Co czwarte dziecko w Polsce cierpi na otyłość lub nadwagę. Dzieci nie mają oferty, która przebija smartfon. Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o decyzję prezydenta Joe Bidena w sprawie ewentualnego przekazania Ukrainie samolotów F-16, oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Odniosła się w ten sposób do doniesień o zapoznawaniu się ukraińskich pilotów z symulatorami F-16 w USA. Jak powiedział w weekend mediom przedstawiciel Pentagonu, piloci mają podczas wizyty zaznajomić się z amerykańskimi myśliwcami, by sprawdzić, ile zajęłoby przeszkolenie ich na tych maszynach. Prezydent Biden wcześniej, w styczniu i lutym, powiedział, że USA nie przekażą myśliwców w Ukrainie. W lutowym wywiadzie dla telewizji ABC stwierdził, że Ukraina nie potrzebuje teraz samolotów F-16. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany w prawie pozwalające na włączenie do budżetu państwa funduszy będących dzisiaj poza kontrolą parlamentu. Podczas konferencji Stabilne Finanse Publiczne premier podkreślił, że w tej kwestii rząd nie ma nic do ukrycia. Przygotujemy ustawę, która pokaże konsolidację finansów publicznych w kolejnych okresach rozliczeniowych. Wszystkie te fundusze, Fundusz Obronności przecież jest funduszem, który ma gwarantować naszą suwerenność, może być również częścią budżetu. Czasami warto jest, aby wydatki na poszczególne rodzaje broni były finansowane z kredytu, a nie bezpośrednio z budżetu, ale wszystko pokażemy w takiej formie, aby maksymalnie duża część tych funduszy mogła być skonsolidowana w ramach budżetu. Przygotowaniem projektu ustawy zajmie się Ministerstwo Finansów. We wschodnio-niemieckim Miseberg zakończyło się posiedzenie rządu federalnego. Koalicjanci nie są zgodni w kwestiach polityki energetycznej. Rozłam między Zielonymi a FDP zwiastuje kwestia wprowadzenia zakazu sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi. Portal Tagesschau stwierdził, że za barokową fasadą zamku Miseberg pogłębiła się przepaść. Obrady w luźnej, idyllicznej atmosferze mają nas przekonać, że wykonano krok ku zmniejszeniu wzajemnych oskarżeń i nieporozumień. Trudno jednak ukryć coś, co wcześniej tak skutecznie rozhuśtało rządową łódkę. Czytamy, kilka dni temu minister transportu Volker Wissing sprzeciwił się zaplanowanemu przez Brukselę zakazowi sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku. Zdaniem polityka FDP współrządzący Zieloni ignorują niskoemisyjne alternatywy, na przykład przybierające z każdym rokiem na znaczeniu paliwa syntetyczne. Jeśli za 12 lat pojazdy napędzane ekologicznymi paliwami będą nadal rejestrowane, to wszystko potoczy się utartym torem. Zaznaczył po spotkaniu w Miesebergu szef liberałów i minister finansów Christian Lindner. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Süddeutsche Zeitung przypomina, że głosowanie w Radzie Unii Europejskiej w sprawie zakazu sprzedaży samochodów spalinowych musiało zostać przełożone. Niemcy wycofały się ze swojego wcześniejszego poparcia dla tych przepisów. Rzecznik szwedzkiej prezydencji powiedział, że ambasadorowie krajów unijnych wrócą do tematu we właściwym czasie. Co czwarte dziecko w Polsce cierpi na otyłość lub nadwagę. Blisko 1/5 z tej grupy ma skrajną otyłość, która zagraża zdrowiu i życiu, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej profesor Paweł Matusik i dodaje, że powodów jest wiele. Dzieci nie mają oferty, która przebija smartfon, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Mamy taką, a nie inną żywność, również proponowaną dzieciom, reklamowaną. Myślę, że najważniejsza tak naprawdę jest kwestia tego, co się dzieje bardzo wcześnie, czyli tak zwane programowanie metaboliczne. Czyli nie możemy mówić już o tym, że dziecko ma złą dietę, dziecko się mało rusza, tylko może mama zachodząc w ciąży ważyła za dużo, może za dużo przybrała w ciąży, może urodziła przez cięcie cesarskie, a nie naturalnie, może nie karmiła piersią, może dopajała słodką wodą z glukozą. Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia z Uczelni Łazarskiego Małgorzata Gałązka-Sobotka podkreśliła, że otyłość jest chorobą i trzeba ją leczyć, ale najlepiej jej zapobiegać poprzez zmianę postaw i zachowań dzieci i młodzieży. Ważny jest dostęp do bezpłatnej wody pitnej w każdej szkole i przedszkolu bez ograniczeń, dodała specjalistka. To sprawi, że dzieci zauważą, że słodki napój to nie jest bezwzględnie coś, na co warto wydać na przykład swoje kieszonkowe, bo będziemy mieli, to widać bardzo szybko w zachowaniach dzieci w tych szkołach, w których ten dostęp do wody jest, że one rzeczywiście zamieniają te napoje słodkie na dostęp do tej wody. Drugie, absolutnie zmiana podejścia do aktywności fizycznej. Zrozumienie, że aktywność fizyczna jest czymś szerszym niż zajęcia wychowania fizycznego. Szacuje się, że nawet 80% dzieci z nadmierną masą ciała będzie otyłych w wieku dorosłym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Robert Grzędowski. Dobry wieczór. Grała dziś piłkarska ekstraklasa, a tak dokładnie grali piłkarze Radomiaka i Zagłębia Lubin. To było spotkanie drużyn z środka i dolnej połówki ligowej tabeli. Gradem goli kibiców zawodnicy nie uraczyli. Zagłębie wygrało w Radomiu 1-0 po bramce Słoweńca Damiana Bochara. Lubinianie oddalili się nieco od strefy spadkowej. Są teraz na 11 miejscu. Radomiak pozostaje 8, a prowadzi z solidną 9-punktową przewagą nad resztą stawki Raków Częstochowa. Mecz Radomiaka z Zagłębiem zamykał 23. kolejkę PKO Ekstraklasy. Lubin ze zwycięstwem, a Lublin z piłkarską aferą. Poznajemy coraz więcej informacji dotyczących zdarzenia z udziałem trenera, piłkarzy drugoligowego Motoru, Portugalczyka Gonçalo Feio i prezesa klubu Pawła Tomczyka. Po niedzielnym meczu Motoru z GKS-em Jastrzębie Feio miał zaatakować słownie rzeczniczkę klubu, a potem uderzyć stojącego w jej obronie prezesa Sorte do dokumentów. To było uderzenie w głowę, po którym Paweł Tomczyk trafił do szpitala. Tam zostały mu założone szwy. Sprawą już zainteresował się PZPN. Wiele wskazuje na to, że odbierze licencję Portugalczykowi, a jego szybko rozwijająca się w Polsce trenerska kariera zakończy się z hukiem. Bez fajerwerków na razie w meczu Magdaleny Fręch z Amerykanką Robin Montgomery. To pierwsza z dwóch rund kwalifikacji do prestiżowego tenisowego turnieju WTA w Indian Wells. W tym pierwszym secie, który jeszcze trwa, było kilka przełamań serwisów, ale decyduje tiebreak. Na razie w tym tiebreaku Magdalena Fręch prowadzi 6-4. Jest blisko zwycięstwa, oby dwusetowej wygranej. A tylko 3 sety obejrzeli kibice siatkówki w Radomiu. Siatkarki BKS-u Bielsko-Biała wygrały tam z drużyną Radomki 3-0 w meczu Tauron Ligi. BKS umocnił się na czwartej pozycji w ligowej tabeli. Radomka jest 9. I jeszcze doprecyzowanie terminów półfinałów piłkarskiego Pucharu Polski. Już wiadomo, że 4 kwietnia drugoligowy KKS Kalisz zagra z Legią Warszawa, a 5 kwietnia odbędzie się mecz pierwszoligowego Górnika Łęczna z broniącym trofeum Rakowem Częstochowa. Oba spotkania rozpoczną się o 20:30. Oba będą rozgrywane na stadionach niżej notowanych drużyn, czyli w Kaliszu i Łęcznej. Noc z lokalnymi opadami śniegu i mrozem w przeważającej części kraju od minus 6 stopni na północy do zera na południowym zachodzie. Jutro pochmurno, prawie wszędzie możliwe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na północy do plus 7 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Calominal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Calominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne! Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Calominalu Duo. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Co można kupić za 40 groszy? dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Magdalena Drochomirecka. Rozpoczynamy dzisiejszy Klub Trójki, który realizuje Grażyna Mazurczak, wydaje Jacek Pietrasik. W studiu profesor Andrzej Przyłębski, dyrektor Instytutu De Republika, a łączymy się z profesorem Przemysławem Żurawskim-Welgrajewskim, politologiem Uniwersytet Łódzki, i z Przemysławem Rejem, kuratorem Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. A zatem chyba przedstawiając ostatniego z gości, powiedziałam, o czym będziemy rozmawiać, bo o hymnie Polski będziemy rozmawiać. Wychodząc od wydawnictwa Instytutu De Republika, Mazurek Dąbrowskiego, obrazy, słowa, nuty. Sam Instytut działalność wydawniczą traktuje bardzo poważnie, bo jest to jedna z istotnych części działalności instytucji, która została powołana do dbałości o sprawy tożsamościowe, społeczne, także i historyczne. Ja od, jeśli panowie pozwolą, od tego wydawnictwa chciałam właśnie rozpocząć, i to pytanie do pana profesora Przyłębskiego. Czy to miało być takie uderzenie w dobrą mazurkową nutę, żeby właśnie takim wydawnictwem może nie tyle rozpocząć działanie, ale żeby ono stało się takim istotnym punktem, panie profesorze? Tak. Dobry wieczór państwu. Trochę stało się to z przypadku. Ja miesiąc temu objąłem kierowanie instytutem i akurat tak się złożyło, że to wydawnictwo się pojawiło i jakby promocją tego wydawnictwa, tej książki, zacząłem ja swoją działalność. Instytut istnieje nominalnie od 2 lat, od 1,5 roku mniej więcej już tak aktywnie, bo pierwsze 6 miesięcy to była organizacja jakby przestrzeni biurowych i tak dalej. Mamy na koncie już 20 książek, ale to jest najbardziej okazała. I jak pani redaktor powiedziała, Instytut ma na celu wspieranie i promowanie badań w szeroko pojętych naukach humanistycznych i społecznych. I tam są trzy jakby główne działy poza administracją. To jest dział badawczy, jest dział popularyzatorski, którego celem jest pokazywanie wybitnych polskich naukowców, obecnych i z przeszłości, w postaci rozmaitych wystaw i tego typu konferencji, tego typu rzeczy. Ale być może najważniejszą rzeczą jest właśnie ten dział wydawniczy, którym staramy się czasami takie niszowe rzeczy wydawać, których uczelnie na przykład czy te programy ministerialne nie obejmują, a dla nas wydają się ważne właśnie z uwagi na tę kwestię tożsamościowe, kwestie patriotyczne, kwestie republikanizmu, bym powiedział. A więc szacunku dla naszego państwa, dla dorobku naszego narodu. I to mieliśmy 16 lutego prezentację tej książki w siedzibie PAP-u, i to akurat był dzień, 2 lata od założenia Instytutu. Także to się pięknie złożyło i ten album rzeczywiście jest okazały, ale z tego, co słyszę od moich współpracowników, to już pracujemy nad następnym. Tak. Także jest naprawdę okazały, pięknie ilustrowany, opatrzony dużą ilością tekstów. No to pytanie z tym pytaniem się zwracam do kuratora Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Jest pan współautorem tego wydawnictwa. W jaki sposób państwo myśleli o tym, żeby je stworzyć? Do kogo ono docelowo, zdaniem autorów, powinno dotrzeć? Dobry wieczór państwu. To wydawnictwo jest wydawnictwem o tyle typowym, że to jest nie tylko książka poświęcona Mazurkowi Dąbrowskiemu, Józefowi Wybickiemu, ale też przy okazji jest przepięknym albumem. To wszystko zasługa profesora Górskiego, który jest tutaj redaktorem naukowym całego wydawnictwa. I ono ma dość szeroki zakres, można powiedzieć, rażenia. Dlatego, że jest składa się z 2 części, takiej bardziej popularno-naukowej, mówiącej o historii Mazurka Dąbrowskiego i historii Józefa Wybickiego i druga część już taka bardziej naukowa, analizująca między innymi treść i kwestie muzyczne pieśni. Więc o tyle ona jest taka, że to jest książka, którą każdy z przyjemnością obejrzy i mam wrażenie, że też z przyjemnością przeczyta, aczkolwiek będzie różny odbiór różnych części książki do różnych, jakby można powiedzieć, grup docelowych. Także taka była idea i chyba ta idea się udała, tak mam nadzieję przynajmniej. To takie pytanie ogólne może, jeśli można, zwracam się do pana profesora Żurawskiego, Welgrajewskiego, o wagę tych symboli narodowych, o wagę hymnu polskiego. Jak pan profesor to odbiera? Bo wydaje się, że hymn polski to jest niezaprzeczalnie cały czas, bez względu na różnego rodzaju losy innych symboli narodowych, czy też tożsamości, patriotyzmu, o co będę oczywiście wszystkich panów pytać, no niezaprzeczalnie trwa na swojej wysokiej pozycji. Co tego jest przyczyną? Nikt nie kwestionuje wagi tej pieśni ku pokrzepieniu serc powstałej. No oczywiście Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem oficjalnie, hymnem narodowym dopiero od 1927 roku. Niemniej jednak swoją pozycję ważnej pieśni w panteonie pieśni polskich zdobył od momentu powstania i myślę, że wynikało to z faktu, że zawiera w sobie istotę polskości politycznej. Innymi słowy, trzeba pamiętać, że powstał na emigracji we Włoszech, w emigracji wojskowej, wytworzonej, jak to zwykle wojsko na obczyźnie, jako akt skrajnej demonstracji, absolutnej determinacji, aż po ofiarę życia, politycznego istnienia narodu, a proszę zwrócić uwagę, że zważywszy na epokę, było to coś niezwykłego, albowiem Polacy byli jednym z pierwszych narodów politycznych i to w tym hymnie słychać. Jeszcze Polska zginęła, kiedy my żyjemy. Zatem to nie był zbiór poddanych tego samego króla, to był zbiór obywateli, którzy pozbawieni państwa odmawiali uznania, że jako wspólnota polityczna przestali istnieć. A ponieważ ta sytuacja nieistnienia państwa utrzymała się przez następne ponad 100 lat, w związku z czym przesłanie tej pieśni było bez przerwy aktualne, a i kolejne losy Polski też powodowały, że ta aktualność się utrzymywała, a później już siła tradycji. Także i program polityczny powrotu z bronią w ręku i wyzwolenia ojczyzny jak najbardziej był przez kolejne pokolenia aktualny. I myślę, że stąd połączenie owej siły dążenia do wolności, odmowy uznania, że przemoc zmienia prawo Polaków do istnienia, obca przemoc i niezłomna wola z bronią w ręku dobijania się swoich praw właśnie jako wspólnota obywateli. Jeszcze raz to podkreślę, że to się zaczynało w epoce monarchii absolutnych. Była rewolucyjna Francja, ale reszta Europy to nie były kraje suwerennych narodów, to były kraje suwerennych monarchów. I Polacy tu byli wyjątkiem. I to trwało jeszcze później długie dziesięciolecia, co najmniej do Belle Époque, do schyłku XIX wieku. I w tym wymiarze byliśmy, jeśli nie pierwsi, to jedni z pierwszych, a jedynym narodem, który był wspólnotą polityczną, zdolnym do czynów i to zbrojnych, nie mając własnego państwa. Pan profesor Przyłębski, pan profesor jest autorem takiej publikacji Dlaczego Polska jest wartością? Nawet w tytule jest założenie, że ona jest wartością, prawda? Że jakby to nie podlega właściwie dyskusji i debacie. Do kogo chciał pan skierować tę publikację? Bo przecież bardzo dużo jest tych trendów, szczególnie ostatnio w niektórych środowiskach, które no, może nie deprecjonują, ale w każdym razie mają inne troszkę perspektywy dla Polski, dla Polaków, dla wejścia takiego pełnego w Europę, europeizacji. Jesteśmy Europejczykami, właściwie może powinniśmy zdaniem niektórych osób odchodzić od tej tradycji, o której zresztą przed chwilą mówił pan profesor Żurawski-Welgrajewski. Tak. Książka jest, tytuł jest zakończony kropką, a nie znakiem zapytania, więc to jest pewnego rodzaju teza. Książka powstała w ramach mojego jakby programu badawczego w ramach filozofii, rozwijania filozofii hermeneutycznej. Zająłem się częścią jakby filozofii politycznej w ramach tego, ale książka ma adresata, który jest w przedmowie wskazany. To są właśnie młodzi ludzie zagubieni w gąszczu osobliwych teorii, które próbują transcendować jakby pojęcie narodu i tworzyć jakieś nawet powyżej europejskości, odnosi się do człowieczeństwa w ogóle, porzucając jakby to nasze zakorzenienie w największej grupie, z którą możemy się zidentyfikować, czyli z narodem, bo to jest jakby problem też. Człowiek potrzebuje identyfikacji, potrzebuje oparcia w grupie. Tą pierwszą grupką jest rodzina, potem jest powiedzmy środowisko pracy czy studiów. I dochodzimy stosunkowo, znaczy powoli do tych najwyższych stopni. I pytanie jest, co jest najwyższym stopniem? Czy naród zorganizowany w państwo, czy cywilizacja, nie wiem, człowieczeństwo? I tutaj jest pewien rozdziew między poglądami. Moim zdaniem ja uważam, że tą największą grupą, z którą zwykłe indywiduum się jest w stanie jakoś tożsamić, jest naród. Natomiast filozofowie niemieccy w rodzaju Kanta mówili o człowieczeństwie. Wielu Niemcom wydaje się, ponieważ są kantystami, że mogą przeskoczyć swoją niemieckość od razu do człowieczeństwa i że mówią w imieniu człowieczeństwa, w związku z tym Niemcy mogą narzucać porządek, nie wiem, prawny Unii Europejskiej w imieniu postępu, cywilizacji, człowieczeństwa. I tu jest pewne zagrożenie, że zapominamy o tym, co naprawdę się dzieje, bo i Niemcy są niemieckimi patriotami, tylko w sposób pewien ukryty, zakamuflowany realizują interesy państwa i społeczeństwa niemieckiego. No to, przepraszam, to ad vocem będę prosiła pana profesora Żurawskiego-Welgrajewskiego, żeby się odniósł do tego, co mówi pan profesor, a potem powrócimy do kwestii hymnu i muzeum. Uważam, że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. To znaczy ludzie mają w danym momencie taką świadomość, w jakiej roli występują. Żeby wyjaśnić, co mam na myśli, książę Józef Poniatowski, stając z karabinem w dłoni na grobli Raszyńskiej 19 kwietnia 1809 roku na czele oddziału polskiego, zwrócił się do żołnierzy: za mną bracia, i był ich bratem jako Polak. Natomiast oczywiście jako arystokrata z całą pewnością on się nigdy nie ożenił, ale gdyby miał się ożenić, to prędzej by się ożenił z córką dowodzącego wojskami austriackimi niż z siostrą któregoś z tych chłopskich żołnierzy. Oczywiście, że dla nas rodakami byliby tatarscy ułani z wileńskiego pułku ułanów, a nie katolicy bawarczycy z Wehrmachtu. Więc to zależy, o jakim wymiarze mówimy. Ale skoro mówimy o wymiarze narodowym, to mówimy po prostu o wymiarze politycznym narodu, nie jako etnosu, jako grupy ludzi spokrewnionych z jakimiś tam wspólnymi przodkami, tylko jako wspólnoty politycznej, czyli narodzie jako demosu. I do tego się odnosząc, nie ma demosu europejskiego, czyli demokracja europejska z definicji nie jest możliwa, albowiem żeby była demokracja, musi być demos, czyli wspólnota ludzi połączonych nie tylko poczuciem, że są w istocie rzeczywiście jakoś tam ze sobą związani, ale z tym akcentem na jakoś tam. Bo oczywiście jesteśmy wszyscy Europejczykami, tylko z tego nie wynika jeszcze, że istnieje wspólnota polityczna Europejczyków, rozumiana jako naród polityczny, którego obywatele nawzajem zdolni są do ofiary na rzecz tej wspólnoty. Bo istotą istnienia narodu politycznego jest po pierwsze, że jak pisał Mochnacki w latach 30. XIX wieku, naród istnieje, gdy uzna się w jestestwie swoim, a zatem gdy nabędzie takiej świadomości. Nie ma powszechnej świadomości być narodem europejskim i nie będzie takiej świadomości, bo świadomość demosów właśnie w tym wymiarze polskim, starym republikańskim, związanym jeszcze z pierwszą Rzeczą Pospolitą, gdzie przecież nie decydowało to, czy ktoś był Polakiem, Rusinem, Litwinem, Tatarem i tak dalej, tylko szlachta Rzeczypospolitej jako naród polityczny, bez względu na korzenie etniczne, była sobie równa. I w tym wymiarze nic takiego w wymiarze politycznym europejskim nie istnieje. Wszędzie istnieją narody jako demosy poszczególnych państw. I oczywiście jest ten niemiecki pogląd, że naród to jest grupa ludzi związanych krwią i wspólnym pochodzeniem. No ale to jest sprzeczne z tradycją Rzeczypospolitej, a na poziomie europejskim w ogóle nie występuje. I to najlepiej popatrzeć, kto i jakich ofiar na rzecz Unii Europejskiej jest zdolny. Nawet jej kierownicy nie byli w stanie przerwać wakacji, kiedy wybuchła wojna rosyjsko-gruzińska, żeby zwołać posiedzenie nadzwyczajne Rady Europejskiej, no bo urlopów się nie przerywa, nawet w imię bezpieczeństwa Unii Europejskiej. To się powtórzyło później, parę lat później, przy także zamieszkach w Mołdawii, które wypadły akurat w ferie wielkanocne. Więc nawet na tym poziomie nie ma zdolności do ofiar. W ogóle nie da się mówić o wspólnocie politycznej, demosie europejskim. A bez demosu nie ma demokracji. Inna jest tradycja Rzeczpospolitej, powiedział przed chwilką pan profesor Żurawski-Grajewski. No i łączę się z Będominem, z panem Przemysławem Rejem. Pomyślę, że dobrze byłoby też słów kilka o historii powstania, jakby hymnu powstania tej pieśni, o samej postaci Józefa Wybickiego, człowieka wielu talentów, bo i pisarza, i polityka, który odegrał naprawdę istotną bardzo rolę i patrioty w takim najprostszym chyba rozumieniu tego słowa, nie szukając żadnych innych znaczeń ani tłumaczeń, z czym mieliśmy do czynienia za prezydentury pana Bronisława Komorowskiego. Krótka historia powstania hymnu. Ach, to nie jest łatwo powiedzieć krótko Wybickim, dlatego że w jego wypadku łatwiej mówić, czym się nie zajmował, a i tak nie jest to takie proste, bo był to człowiek wszechstronnych zainteresowań, ale jednocześnie z takim wewnętrznym imperatywem do działania na rzecz naprawy Rzeczypospolitej w każdym możliwym wymiarze, ale też później, jak Rzeczpospolita już została podzielona, to do odbudowy Rzeczypospolitej w każdy możliwy sposób. I tutaj nie patrząc na osobiste efekty czy korzyści, przez cały czas miał takie wewnętrzny pęd do działania. I stąd no nie jest łatwo o nim mówić krótko, bo tak już tylko hasłowo wspominając, że od uczestnictwa w Konfederacji Baskiej, która notabene protestacja Wybickiego, protest Wybickiego przeciwko aresztowaniu posłów opozycji przez ambasadora Repnina, ambasadora rosyjskiego w więzieniu w nieznanym miejscu. Wybicki jako jedyny odważył się w obecności marszałka Sejmu i ambasadora Repnina wygłosić protestację, która mogłaby zerwać obrady Sejmu, gdyby to nie był Sejm skonfederowany. Natomiast to pokazywało, że 20-latek już wtedy tak, był nie bardzo czuł młody żadnych, właśnie, to tak, jest on jako jedyny nie czuł respektu przed tytułami, przed stopniami, przed władzą. Jeżeli uważał, że coś jest słuszne, to robił. I nie patrząc na to, jakie grożą mu za to konsekwencje, ale to było dość znaczne. Pieśń powstaje we Włoszech. Ja pozwolę sobie zacytować pana, bo w jednym z wywiadów powiedział pan bardzo fajne zdanie, że nie był gwiazdą jednego przeboju, czyli tak naprawdę w skrócie wielkim to, co pan mówił przed chwilą o tej jego wszechstronności. Pieśń powstaje we Włoszech. Oczywiście hymnem, tak jak mówił pan profesor Żurawski-Grajewski, staje się w 1927 roku wybrany Mazurek Dąbrowskiego. Spośród innych propozycji, które padały, roty Pieśni Boże Coś Polskę i pierwszej brygady. I właśnie przeważa ta pieśń, która powstaje wtedy tam ku pokrzepieniu serc, ku wspieraniu Legionów Polskich. Nie do końca ku pokrzepieniu serc. To jest taka romantyczna wersja mówiąca o tym, że Wybicki zobaczył polskie mundury, zobaczył polskie wojsko w Reggio, siadł, zapłakał i napisał pieśń. To jest piękna wersja, bardzo lubimy takie mity romantyczne. Natomiast tak analizując na chłodno treść, to widać, że to była jasna instrukcja dla legionistów, tłumacząca im, dlaczego mają walczyć, że jest sens, po pierwsze, że jest sens walki, że jest dowódca, który jest w stanie ich poprowadzić i doprowadzić do Polski. To jest jasno pokazana trasa, którą mają przebyć. Pokazane są wzorce, w tym generała Bonaparte, który wówczas był młodym generałem francuskim, który ledwo co objął dowództwo nad armią Włoch i okazał się być genialnym strategiem, genialnym dowódcą. tutaj nie oceniamy późniejszych działań Napoleona, natomiast że akurat w tym momencie to był taki, no dzisiaj byśmy powiedzieli, że Lewandowski wśród dowódców. I w momencie, kiedy jest wizja tego, że mamy po swojej stronie taką gwiazdę, no to wróg nie ma szans. Ale jednocześnie było pokazanie, że w domu ktoś na nas czeka. Że jest ta Basia z ojcem, która czekają na nas i czekają, aż wrócimy do Polski. I że to nie jest walka o Włochy, tylko że jest to przez cały czas walka o Polskę. Więc to był program, który był zaszyty w tej pieśni. I też trzeba pamiętać taką rzecz, że Legiony Polskie we Włoszech były wojskiem dość niestandardowym. Były wojskiem przede wszystkim tworzonym z jeńców wojennych i z dezerterów, którzy uciekali z armii austriackiej. Austriacy dość prędko stwierdzili, że najlepszą metodą uspokojenia terenów zaborów jest wzięcie do wojska wszystkich niepokornych, czy to oświadczeniem wojskowym, czy politycznie, zaangażowanych politycznie. I takich brano i wysyłano na jak najbardziej odległy front, czyli front włoski. Polacy za bardzo nie chcieli ginąć za cesarza austriackiego, więc łatwo trafiali do niewoli albo dezerterowali. Ale w efekcie francuskie obozy jeńskie były pełne Polaków, z tym, że nietypowych jeńców wojennych. To nie byli ludzie zdemoralizowani, tylko ludzie o dość wysokim poziomie świadomości narodowej. To było bardzo istotne przy tworzeniu legionów. I to, że te legiony były wojskiem takim nowoczesnym, można powiedzieć, że w pewnym sensie demokratycznym, gdzie oficer miał być nie wrogiem żołnierza, ale jego mistrzem, przewodnikiem i nauczycielem. To na owe czasy nieczęsto spotykana postawa. To było zupełnie inne podejście do wojska. I to powodowało, że to wojsko miało bardzo wysokie morale i było bardzo bitne. Natomiast sama pieśń też była tworzona jako instrukcja, a nie z nastawieniem, że będzie to w przyszłości hymn. Gdyby to miał być hymn, to miałoby zupełnie inną wymowę i inne. Ale zarówno jej treść i kolejne zwrotki, które zresztą pan tutaj troszkę też przywoływał, spowodowały, że spośród tych pozostałych propozycji też przepięknych, patriotycznych pieśni właśnie ta została wybrana. Pan profesor Andrzej Przemski. Tak, mały drobiazg chciałbym do tego dorzucić, co powiedział dyrektor muzeum. Wielu z Państwa sobie uświadamia, że w jednej ze zwrotek hymnu jest przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę. I że to jest dziwny porządek, bo wydaje się nam, że z Bonapartem musimy najpierw Wartę przejść, a potem Wisłę. Mhm. Ale w tej książce, której lekturę ponownie polecam, rekomenduję, jest wyjaśnienie tego faktu. Właśnie pójścia od dołu, od Włoch, przez Austrię i tak dalej. Także zachęcam, przy okazji informuję, że książkę można nabyć w księgarni internetowej na stronie naszego Instytutu. Bo jakże to ważne, żeby znać też historię naszych symboli narodowych, a nawiązuję teraz też do jakby wymiany troszkę zdań pomiędzy panami profesorami, do tej europeizacji społeczeństw Europy i tych trendach, które wydają się w tej chwili w niektórych środowiskach dość silne. Był przecież nawet ileś tam lat temu, naście chyba, nie pamiętam już tego tak dokładnie, pewnie panowie profesorowie mnie poprawią, że był taki pomysł, aby powstał podręcznik do historii, taki podręcznik europejski. No jak w ogóle panowie sobie to jeśli można wyobrażali? Bardzo proszę, pan profesor Przemski. Dlatego, że ja mam też doświadczenia nie tylko jako kulturoznawca i filozof, ale spędziłem 10 lat w dyplomacji, ostatnio 6 lat jako ambasador w Niemczech i oczywiście śledziłem wysiłki prowadzące do stworzenia polsko-niemieckiego podręcznika historii. Jest już od takich parunastu lat również niemiecko-francuski podręcznik. To jest próba budowania jakby tej świadomości europejskiej, co do której chyba wspólnie z profesorem Żurawskim-Wielgrajewskim wątpimy, że to się uda. Bo nawet, te podręczniki powstają, ale nauczyciele niechętnie z nich korzystają. A to są podręczniki jakby dwunarodowe. Teraz stworzenie podręcznika europejskiego wymagałoby przyjęcia jakiegoś punktu widzenia wspólnego dla głównego trzonu historyków, którzy na tej bazie by coś napisali. Wydaje się to, nie wiem czy możliwe, może melodią przyszłości. Tutaj zasygnalizuję pewną niezgodę z profesorem Przemysławem. Ma rację mówiąc, że europejskiego demosu nie ma, ale co do przyszłości, to tego nie można tak łatwo rozstrzygnąć. Moim zdaniem dwie rzeczy jako minimum o tym mogą rozstrzygnąć. To jest właśnie taka wspólna wiedza historyczna o losie Europy, czyli ten podręcznik, który być może się da, być może się nie da, oraz wybór wspólnego języka. Tam dużo punktów spornych było, tak, prawda? Tak, dużo, więc to trzeba by je przezwyciężyć. Ale wie pani... No choćby sprawa reparacji przecież, która teraz jest bardzo istotna. Nie tylko sprawa reparacji, ale sprawa upisów niemieckich podręcznikach okupacji w Polsce. W od tego trzeba by zacząć. Jeśli byśmy zmienili podręczniki w tym zakresie i ta wiedza by się utrwaliła, to społeczeństwo niemieckie wymusiłoby na swoich politykach reparacje. Ale to jest melodia przyszłości. Trzeba by to jedno zdanie, że w Polsce był Blitzkrieg, prawda? Polska została pokonana, potem była okupacja, no w zasadzie podobna jak w Holandii i we Francji, więc nie ma o czym mówić. Niemcy nie wiedzą o skali zniszczeń, mordów i tak dalej. I tą wiedzę trzeba przekazywać, moim zdaniem, nie przez podręczniki, tylko bardziej poprzez jakieś konferencje, spotkania ze społeczeństwem niemieckim i tak dalej, bo z podręcznikami będzie trudno, ale wrócę do tego wątku. Bardzo czy w przyszłości jest niewyobrażalny taki demos, który byłby podstawą demokracji europejskiej? No bo mamy Parlament Europejski, który nie jest przedstawicielem tego demosu, udaje coś takiego. Natomiast ta wspólna wiedza o naszym losie, o korzeniach Europy, o jej istocie, oraz ten wspólny język, który też trudno sobie wyobrazić, bo po wyjściu Wielkiej Brytanii po Brexicie nagle tym wspólnym językiem jest angielski, co jest zupełnie nieuzasadnione. Kiedyś na spotkaniu z niemiecką publicznością w jednym z miasteczek w Mecklenburgii bodajże, zapytany o europejską tożsamość, czy nie powinniśmy już przestać mówić o Polsce, Niemczech, prawda, to powiedziałem właśnie dwie warunki. Wspólny podręcznik historii oraz wspólny język. I rzuciłem hasło reakcja? Esperanto. Byli to w szoku. Zamenhof by się ucieszył. Miałem potem gratulacje od esperantystów. No nie, oni tego nie potrzebują. Oni uważają, Niemcy, że na bazie tego, co jest, można mówić, można transcendować swoją tożsamość niemiecką, polską i stać się Europejczykiem. No, to jest brak jakby elementarnej refleksji, bym powiedział, politologicznej czy filozoficznej. No tak, bo co to znaczy stać się Europejczykiem? Tak, ja bardzo proszę, pan profesor Żurawski-Welgrajewski, ad vocem na pytanie, co to znaczy stać się Europejczykiem i co to jest w ogóle budowanie świadomości europejskiej? Czy to są no ale rzeczy, wszyscy są jesteśmy możliwe? Europejczykami, tylko to nie jest poczucie wspólnoty politycznej, tylko kulturowej i ona wspólnotę polityczną moim zdaniem nie ma szansy się przekształcić. Jeśli wybieramy do Parlamentu Europejskiego posłów, to przecież nie głosujemy na ECR, EPP, czy SND, czy Renew Europe, tylko każdy głosuje na te partie, które funkcjonują w jego scenie narodowej. Nie ma wspólnych europejskich mediów, które by wobec europejskiej, a nie poszczególnych narodowych opinii publicznych przedstawiały życie polityczne. Też nie wszystkich, tylko tych, co ich interesują. Kiedy przewodniczącym Parlamentu Europejskiego był Jerzy Buzek, to wszyscy o tym w Polsce wiedzieli, ale gdybyśmy dzisiaj się zapytali, kto jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, to przeciętny przechodzień na ulicy nie ma o tym zielonego pojęcia, bo niewiele go to interesuje. I podobnie było, gdybyśmy w czasach, gdy nim był Jerzy Buzek, zapytali się Hiszpana czy Włocha, kto jest szefem parlamentu. Jeszcze raz odwołam się do tego przykładu, brak ofiarności. Wspólnota polityczna istnieje wtedy, kiedy jej członkowie są zdolni do ofiary na rzecz istnienia. Czegoś takiego Europa nie wytworzy. Od Europy wszyscy, od Unii Europejskiej wszyscy oczekują raczej, że coś da, a nie, że zażąda, wezwie do czynu. I to w świecie realnym nie będzie funkcjonowało. Te pomysły, ja tu czuję pewien dyskomfort, gdybym miał się odwoływać do pomysłów totalitarnych, bo przecież tak nie jest w Unii Europejskiej, no ale pomysły istnienia narodów, które w istocie nie istniały, tak, sowieckiego, jugosłowiańskiego, czechosłowackiego, nie udają się, a to były przecież znacznie mniej skomplikowane do zarządzania, bo właśnie oparte na innym systemie, na totalitarnym, no Czechosłowacja nie miała różne przecież okresy. Ale tego się nie da dekretować. I tu podręcznik nie ma żadnego znaczenia, bo nikt go nie czyta. Kto czyta podręcznik, jeśli nie musi, to nie jest nośnik tworzenia świadomości narodowej. I jeszcze argument taki z ostatnich lat. Kiedy wybuchła pandemia, to rządy zamknęły granice narodowe i na przykład Niemcy skonfiskowali materiały medyczne tranzytem przewożone do Austrii, a Francuzi tranzytem przewożone do Włoch. Dlaczego? Dlatego, że rząd francuski będzie dalej rządził, jeśli wygra kolejne wybory, a w wyborach uczestniczą obywatele francuscy, a nie włoscy. I podobnie jest z Niemcami, Austriakami i tak dalej. I to, że niektóre z tych narodów dominują w strukturach unijnych, jak Niemcy i Francuzi, próbują narzucić przy pomocy tego instrumentarium własne plany polityczne pozostałym, to jeszcze z tego nie wynika, że ta cała reszta się identyfikuje. To wręcz przeciwnie, mamy w tej chwili raczej wzrastające nastroje eurosceptyczne i na południu we Włoszech, nie mówiąc już o Grecji, tak i w Skandynawii, w Szwecji. Czesi są głęboko antyunijni. To wszystko w kraju jak Polska, gdzie te nastroje prounijne są bardzo silne, bodajże Polska i Rumunia są w czołówce euroentuzjastów, ale tak, cała Europa wcale tak nie wygląda. W związku z czym ten proces, o ile około roku 2008 rzeczywiście można by powiedzieć, że skala euroentuzjazmu była dosyć duża, wyjąwszy znów Francję i Holandię, które przecież odrzuciły w referendum konstytucję europejską i od tej pory elity unijne nie chcą poddać pod decyzję obywateli projektu stałego pogłębiania integracji w obawie słusznej, że obywatele to odrzucą. Stąd zresztą całe to napięcie w Unii, bo jest to robione poza traktatowo. Więc myślę, że jest taki projekt oczywiście elit europejskich, żeby to wszystko zlało się w jedną wspólnotę, ale to nie będzie po pierwsze wspólnota obywatelska. Ona się może tak nazywać, ale w tym republikańskim rozumieniu obywateli żywo uczestniczących w życiu politycznym i gotowych do ofiary na rzecz wspólnoty, to nic takiego się nie wydarzy. To istnieje na poziomie państw narodowych, tradycji mających długie tradycje, tysiącletnie i dłuższe, i tego się nie zmieni. Pan profesor podkreśla to sformułowanie ofiara na rzecz wspólnoty, szalenie istotne sformułowanie, właściwie czyny, które towarzyszą przecież bardzo trudnej historii Polski w okresie zaborów, tych 123 lat powstania warszawskiego, potem podziemia niepodległościowego. Niedawno przecież obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych, a przecież pojawiają się takie teorie i wcale nie są słabo słyszalne o bezsensie tego typu walki. Na jakim zdaniem panów my jesteśmy w tej chwili etapie myślenia o tej ofierze na rzecz wspólnoty, pan profesor Przyłębski? No z tym jest różnie, bo nie tak dawno mieliśmy wypowiedzi znaczących osób z życia kulturalnego, że w wypadku wojny schowałyby się gdzieś w górach i Polski by nie broniły. I mi się wydaje, że ta postawa wśród młodzieży wcale nie maleje, tylko rośnie, mimo że są rozmaite grupy rekonstrukcyjne, zainteresowanie. I wydawało, prawda, się, tym że biegiem. Wojna na Ukrainie i napaść Rosji na Ukrainę zmienia nastawienie, ale chyba w takim, no zresztą nie wiem, to do panów pytanie No właśnie, dlatego oczywiście takim elementarnym sposobem, prostym sposobem myślenia jest, no Polska istnieje i powinna dalej istnieć i dlatego naszym obowiązkiem jest ją chronić. Ale musimy zastanowić się, co jest tą wartością Polski. I ja w tej książce, o której pani wspomniała, stawiam to pytanie, że Polska realizuje model nowoczesnego społeczeństwa, na które składają się jakby dwa filary. Jeden to jest to umiłowanie wolności, suwerenności, decydowania o swoich sprawach, a drugim to jest tak zwana etyczność, a więc istnienie rodziny jako podstawowej, obrona rodziny, komórki społecznej, istnienie wolnego społeczeństwa obywatelskiego, który poprzez rynek i inne instytucje reguluje swoje sprawy, i na końcu istnienie państwa, które przywraca jakby moralność poprzez ustawodawstwo, poprzez regulacje. I Polska ten model cały czas realizuje, inne państwa od tego odchodzą i dlatego Polska jest wzorem i Polska jest wartością. Gdybym ja miał się opowiedzieć, nie wiem, za bezwzględną wartością Polski z czasów, nie wiem, średniowiecza, miałbym z tym kłopoty, ale za współczesną Polską jak najbardziej. Pan profesor Żurawski-Welgrajewski, to samo pytanie, które wyszło, że tak powiem, i wywiodło się z pana sformułowania dotyczącego ofiary na rzecz wspólnoty. Jak pan to w tej chwili postrzega w kontekście choćby właśnie tego rodzaju wypowiedzi i kwestionowania polskiej drogi do niepodległości przez niektóre osoby, środowiska? Wojna, która w tej chwili została narzucona Ukrainie przez Rosję, pokazuje nam, jak wygląda poważne życie. I można oczywiście różne teorie snuć, ale bez ofiarnej miłości obywateli wspólnoty przestają istnieć. ci, którzy przeżyją katastrofę upadku, są wchłaniani przez inne wspólnoty, a nie żyją w jakiejś nirwanie. I mamy sytuację, w której na przykład Niemcy nie są zdolne z uwagi na swoje uwarunkowania wewnętrzne, polityczne, czyli mówiąc wprost pacyfizm, podjąć wyzwania i zgodnie z umowami wysłać brygady, która by stacjonowała na Litwie, tylko organizują wysuniętą obecność, w cudzysłowie to mówię, poprzez trzymanie brygady w Niemczech, że się tak wyrażę, na walizkach i obiecywanie, że w razie czego przyjedzie. No nie na tym polega odstraszanie. Dlaczego? No bo nie są w stanie przyjąć, że mogliby narażać swoich obywateli, swoich żołnierzy na rzeczywistą konfrontację w obronie jakiejś tam Litwy, znów mówiąc w cudzysłowie. Czyli nie odczuwają tej wspólnoty politycznej. Zresztą ja się temu nie dziwię. Przypuszczam, że gdybyśmy stanęli przed wyzwaniem wojny ze Zjednoczonym Imperium Arabskim wyposażonym w broń nuklearną w obronie hiszpańskiej Ceuty i Melilli, to też by nam było trudno wytłumaczyć naszym obywatelom, gdzie w ogóle ta Ceuta i Melilla leży. I to znów wracam do tego, że nie istnieje demos europejski gotowy nawzajem do świadczenia sobie typu ofiarności, jaką ludzie są w stanie sobie świadczyć na poziomie istniejących demosów, czyli narodowych. One oczywiście też nie są stuprocentowe, nie jest tak, że wszyscy ich członkowie mają poczucie obywatelskiej ofiarności, ale jest ich dostatecznie dużo, aby demosy trwały. Na poziomie europejskim tego nie ma. A myślę, że nasze tradycje i kultura potwierdzana jednak co pokolenie. I oczywiście, że możemy w tej chwili obawiać się, że i trzeba reagować na to, także to może ulegać osłabieniu. Ale z kolei napływ ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej przeczy temu. Czy ofiarność w sytuacji rzeczywistego zagrożenia, myślę tu o reakcji na wojnę na Ukrainie, zarówno w zakresie ofiarności społecznej materialnej, jak i przyjęcia uchodźców. Polacy traktują tego typu wydarzenia poważnie. To nie jest tylko kwestia deklaracji i malowania kredkami po chodniku. I to na poziomie europejskim nie występuje. Panie profesorze, w jaki sposób Instytut de Republika będzie propagował te wartości? Jaki pan ma plan? Zaczęło się od wydawnictwa, więc tak, wydawnictwa bardzo symbolicznego. I jak co dalej? Jak dotrzeć po prostu do szerszych grup ludzi? Z jakim pomysłem? Jak zastanawiałem się, przejmując kierowanie instytutem, jakie jakby hasło czy punkt ciężkości jemu nadać, to doszedłem do wniosku, że idea republiki. Ponieważ sam instytut, nie wiem do końca dlaczego i właściwie nikt tego nie wie, dlaczego nazwano go de republika, na to wskazuje. I to się odnosi i do społeczeństwa, i znaczy do republikańskiej formy zorganizowania społeczeństwa. I ta idea republikanizmu, a więc również suwerenności narodowej, przejawia się już w działaniach instytutu poprzez rozmaite aspekty. Mamy na przykład europejskie seminaria, które w Kazimierzu organizujemy. Ostatnie poświęcone było wartościom, które tak stały się tak nagle tak modne i stały się orężem do ataku na Polskę. Zastanawialiśmy się w gronie filozofów i prawników, co to właściwie są te wartości. Wyjdzie tompo konferencyjny. Za kilka dni, bodajże w czwartek, będzie następne seminarium na temat tego, czy instytucje europejskie przekraczają i jak swoje uprawnienia. To jest jakby ta część badawcza, które potem przeradza się w część wydawniczą. A mamy przykładów tak, sporo teraz, prawda? Tak, tak. Tego jest mnóstwo. Będziemy również organizować międzynarodowe konferencje. Jedną zaplanowałem na temat wizji człowieka, czyli antropologii, jaką się przyjmuje i konsekwencji dla życia społecznego. Wspaniałą książkę jakiś czas temu publikował Bronisław Wilczaj pod tytułem Bunt i afirmacja, gdzie pokazuje, jak dwie różne antropologie generują różne postawy człowieka. I przy czym jedna jest antropologią, że tak powiem, filozoficznie poprawną, druga jest filozoficznie błędną, ale ta właśnie związana z buntem, ona prowadzi do kontrkultury, do odrzucania tego, co nasi przodkowie wypracowali, w czym żyjemy. Więc jest tu duże pole do popisu. Ja chcę tam mocniej wprowadzić filozofię, dlatego że tam dominuje w tej chwili w instytucie prawo, historia i politologia troszeczkę. Chcę mocniej filozofię polityczną wprowadzić, socjologię polityczną też i poprzez ideę republiki jakby docierać do społeczeństwa. Będzie sporo konferencji w Warszawie również. Wyjeżdżamy do różnych miast. W Grudziądzu będziemy obecni na konferencji na temat miasta Grudziądz i jego problemów. Także staramy się zaktywizować. Mamy rozmaite plany. To jeszcze przenosimy się do Będomina. Pan Przemysław Rej, tak króciutko teraz już rzeczywiście, bo zbliżamy się troszkę do końca programu. Czy takie muzeum jest potrzebne, proszę mi powiedzieć? Czy ludzie odwiedzają Muzeum Hymnu Polskiego? Czy są zainteresowani jego początkami, czy po prostu znając go, śpiewają te zwrotki, okazując mu szacunek? Bo to chyba jest jednak jedna z takich niewielu rzeczy niekwestionowanych. Czy muzeum jest potrzebne? To zawsze jest poważne pytanie. Natomiast wydaje się, że jest bardzo potrzebne, dlatego że Polacy bardzo kochają swoje symbole, ale zupełnie ich nie znają, nie znają zasad stosowania, ale też nie rozumieją. I to, co nam przyświeca, to z jednej strony pokazanie Józefa Wybickiego jako ciekawego człowieka, który bardzo zasłużonego dla historii Polski. No, nie powiedzieliśmy, tylko, przepraszam, podstawowej tak? rzeczy, że on się tam urodził. O. Tak, on się tam urodził. Tak. Natomiast też druga sprawa jest taka, żeby osoby, które nas przyjrzą, są głównie uczniowie szkół, żeby po pierwsze dowiedzieli się, że są cztery zwrotki hymnu, bo z tym niestety jest przez cały czas problem, że dobrze są znane dwie zwrotki i refren, natomiast trzecia, czwarta zwrotka już stanowi problem dla śpiewających. Ale takim już takim ostatecznym celem jest to, żeby rozumieć, co śpiewają. Bo hymn jest hymnem tylko wtedy, kiedy rozumiemy, co śpiewam, kiedy nie jest to tylko zbiór głosek, ale jest to pieśń z przekazem. Inaczej jest to po prostu jakiś zbiór dźwięków mniej lub bardziej łączących i wtedy, jeżeli nie rozumiemy, co śpiewamy, to na dobrą sprawę dowolne jest, jaka pieśń jest hymnem. Natomiast jeżeli rozumiemy, to już to spełnia swoją rolę. A zatem mamy muzeum, do którego naturalnie, jeśli mogę w pana imieniu, zapraszamy. Mamy to wspaniałe wydawnictwo i o symbole jeszcze chciałam zapytać panów, symbole narodowe, pan profesor Żurawski, Grajewski. Ile te symbole dla nas w tej chwili znaczą? Od pewnego czasu obchodzimy 2 maja dzień flagi. No, te flagi powinny być wywieszane też. Różnie z tym bywa. Wyszliśmy oczywiście od naszego hymnu. Czy te symbole, uważa pan, no, traktujemy w taki sposób, który mówi o przywiązaniu do ojczyzny i rozumieniu, czym jest patriotyzm. Ja wspomniałam tutaj w trakcie naszej rozmowy o tak zwanym patriotyzmie nowoczesnym. To też pan profesor Przyłębski pewnie się na ten temat wypowie, które to sformułowanie, no, powiedzmy sobie, w pewnym czasie królowało w Polsce. Ja pozwolę sobie jeszcze zacząć, że od tego, że byłem w Będominie i podziwiam to muzeum i gratulacje dla pana dyrektora. Pamiętam tę naszą wizytę i rozmowę. Zachęcam wszystkich państwa, bo jest to świetne muzeum ze świetną ekspozycją, świetnymi przewodnikami, którzy niezwykle ciekawie o tym potrafią opowiedzieć. A wracając do pani pytania, symbole narodowe pełnią funkcję integrującą, jeśli są używane świadomie i to jest oczywiście zadanie nasze, aby edukować współobywateli co do ich istotnego znaczenia, tak hymnu, jak i flagi, jak i herbu mylnie zwanego w Konstytucji tytułem, bo godło to jest tylko ten środek herbu, że tak powiem, czyli godłem jest orzeł biały, a herbem jest orzeł biały w czerwonym polu. Te symbole, które towarzyszą Polakom przecież od wieków, podlegając modyfikacji, są wyrazem ciągłości państwa i narodu. Są związane z tradycjami walki o niepodległość i o tak naprawdę godność ludzką Polaków. Proszę pamiętać, że to w tym wymiarze widzieli nasi dziadowie i pradziadowie, których zamówienie w szkole po polsku czekała chłosta, czy to z rąk nauczyciela pruskiego, czy rosyjskiego, którzy musieli służyć w armiach, właśnie tak jak słyszeliśmy na początku audycji, przelewając krew w obcej sprawie w austriackim mundurze, wtedy w 1797 i kolejnych latach, czy jak w 1905 na wojnie rosyjsko-japońskiej, czy w 1870-71 w mundurze pruskim na wojnie francusko-pruskiej, czy w I wojnie światowej strzelając często nawzajem do siebie. To z tego poziomu trzeba rozpatrywać tęsknotę za niepodległością, której widomym znakiem był Orzeł Biały, a od powstania listopadowego, od, o ile dobrze pamiętam, 14 stycznia 1831 roku. 7 lutego, to pomyłek. Pomyłka moja w takim razie. Na wniosek Warego Zwierkowskiego, który był jednym ze szwoleżerów spod Somosierry, przyjęto dzisiejszy układ barw, to znaczy biało-czerwonych, a nie jakichś innych kombinacji. I to tak trwa. Jest, myślę, jednym z dłuższych, wspanialszych i lepiej zakorzenionych w tradycji i w pamięci narodowej symboli, także dlatego, że Polacy są jednym z pierwszych narodów politycznych w Europie, powiem to, co mówiłem na początku audycji, nie zbiorem poddanych tego samego króla, tylko zbiorem obywateli świadomych tego, że stanowią naród. I te symbole są wyrazem tej świadomości. Pan profesor Przyłębski puentuje. Tak, jeśli chodzi o kwestię patriotyzmu, to ja widzę jakby dwa zagrożenia, takie bardzo poważne w postaci ewakuacji jakby z polskości pewnej części społeczeństwa polskiego, zwłaszcza części młodych ludzi, którzy jeśli w miarę opanowali język angielski, to wydaje się im, że są obywatelem świata i Polska ich mierzi. I tutaj tak wyrazem tego hasła mogłoby być to, co powiedział jeden z polityków, że polskość to nienormalność. Ale drugi proces, który jest jakby łatwiej akceptowany, a również jest niebezpieczny, tak zwany nowoczesny patriotyzm, o którym pani wspomniała, który się redukuje do na przykład płacenia podatków, do zbierania odchodów po psach, prawda, czy do tego słynnego czekoladowego orła. Ja całkowicie zgadzam się z profesorem Żurawskim Welgrajewskim, że tutaj gotowość do poniesienia ofiary jest jakby definiująca prawdziwy patriotyzm. Ja bym do tego dorzucił gotowość do kształtowania ładu społecznego poprzez udział w demokratycznych procedurach, a więc pewnego rodzaju zmysł republikański. Jeśli go podtrzymamy w większości naszego społeczeństwa, to Polska się obroni. Bo ja uważam, że Unia Europejska ma wartość taką, jaką mają kulturowe, historyczne wartości poszczególnych krajów. I krajom poszczególnym powinno być pozostawione prawo do kształtowania swojego ładu i porównywanie, podpatrywanie, co inni zrobili dobrego, a nie narzucanie z góry a priori poprzez Komisję Europejską. To jest szansa, żeby kontynent europejski ciągle był wzorcem do naśladowania, godnym do naśladowania. Bardzo dziękuję panom za udział w dyskusji. Profesor Andrzej Przyłębski, dyrektor Instytutu de Republika, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, Uniwersytet Łódzki, Przemysław Rej, kurator Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Magdalena Drochomirecka. No i wynikałoby z tej rozmowy coś znakomitego, jeśli panowie pozwolą, zacytuję, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I to jest chyba znakomita puenta i świetna perspektywa. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Ja również dziękuję. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. nif.gov.pl w zakładce OPP.